seni kurban ey. El uzat bir gül verem, şekli şekli belalım. Aramızda dağlar var lele, hegle hegle kurban ey. Ben sana nasıl erim, şekli şekli belalım. Aramızda dağlar var lele, hegle hegle kurban ey. Ben sana nasıl erim, şengle şengle belalı. Şirindir lele, hegle hegle kurban ey. Ayvadan nar şirindir, şengle şengle belalı. Ne anadır ne baba lele, hegle hegle kurban ey. Hepsinden yar şirindir, şengle şengle belalı. Ne anadır ne baba lele, hegle hegle kurban ey. Hepsinden yar şirindir, şengle şengle belalı. İsterdim sen olaydın, şengle şengle belalım. Bana göre yar mı yok lele, hegle hegle kurban ey. İsterdim sen olaydın.